رای رای گله گله همش گله گلزار رای رای گله بالن یا موهننن هر کن و یه دای گله بالن یا موهننن هر کن و یه دای گله شونه دیگونه